landet. Det var lykken vi fandt, ferien var bare for kort. Og du skrev vores navne dit og mit med en pind midt i sandet. Men det har tiden og vandet sikkert for længst visket bort. Søde sommerminder, søde sommerminder, flagner forsvinder igen, men ingen aner hvorhen. Vi fløj bort på en sky og havde glemt, der kom en dag i morgen. Selv den hervede jord lå i et rosenrødt skær. Men de minder, jeg har kun en ringe trøst i sorgen. Hvorfor skal jeg gå alene? Hvorfor er du ikke her?